Pagsulat ng tuwid, tuwing nakikita ang iyong ngiti, sumasaya at napapangiti na rin. Kapag ika'y nakakatabi, pinapawisan pero di naman dito na lang.